أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أطر أفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کامیابی انسان کی فطرت کی بات ہے، اور کامیابی کے موضوع پر ہم مسلسل چند رازوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور چونکہ فطرت کی بات کامیابی ہے، اس لیے پروردگار عالم نے ہمیں کامیابی کے رستے کو بتا دیا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے. اس لیے ہر رات کو قرآن مجید کی ایک آیت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، جہاں پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، سورہ نبا کی 31 آیت کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للمتقین مفازا. بے شک در حقیقت متقیوں کے لیے کامیابی کا ٹھکانہ یا کامیابی کا مقام ہے. جو متقی ہوگا وہ فوز پر فائز ہوگا، وہ کامیاب لوگوں میں سے گنا جائے گا. لیکن اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے خداوند کریم نے الگ طرح سے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کامیابی تک اگر پہنچنا ہے تو اپنی زندگی میں کچھ اسباب کو پیدا کرو، کچھ وسائل کو پیدا کرو، جس کے عوض آپ کامیابی تک پہنچ سکتے ہو. اب تک ہم نے چار باتوں کا ذکر کیا. پہلی بات ہم نے بیان کی تھی کہ خدا نے کہا خشیت پروردگار اپنے اندر پیدا کرو تو کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد خدا نے کہا کہ میری اطاعت اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تو انشاءاللہ تعالی فوز پر فائز ہوگے، کامیابی تک تم پہنچ پاؤ گے. اس کے بعد خدا نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں ایمان لانے کے بعد ایمان کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، تب جا کے کامیابی تمہیں مل سکتی ہے. اس کے بعد چوتھی بات کہ جو خداوند کریم نے ہمیں بیان کی کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو قیامت کے دن سب سے بڑی چیز جو کام آنے والی ہے اور جو کامیابی کی سند ملنے والی ہے، اس چیز کا نام ہے، بولو بولو، سچائی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو چار چیزوں کا تذکرہ ہو گیا، خشیت پروردگار، اطاعت پروردگار، اللہ کے اوپر ایمان، اور اس کے بعد سچائی. یہ سچائی جو چیز ہے، الحمدللہ یہی پر بھی میں نے دیکھا، وہ کہاں گئے مومن، وہ ابھی دیکھا میں، وہ داخل ہوتے ہوئے کہاں بیٹھ گیا، وہ یہ رہا وہ، ماشاءاللہ یہ نوجوان کل آیا اور مجھ سے سوال کیا، کہا مولانا سچائی اور سچے لوگوں میں فرق کیا ہے؟ تو بہت آسان سی بات ہے، سچائی ایک صفت ہے اور سچے وہ لوگ ہیں جس کے اندر یہ صفت پائی جائے، اور یہ سچائی جو ہے اگر غور کیا جائے، ہمیں کامیابی چاہیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے خدا نے کہا صدق، سچائی، یہ سچائی فقط کامیابی تک پہنچنے کی بات نہیں، میرے آپ کی ہماری زندگی کا اگر خلاصہ سمجھنا چاہتے ہو تو ہم سب کی زندگی اس سچائی پہ ہے۔ خدا اسی بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ایمان لا چکے لیکن اس کے بعد تمہاری زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ سچائی پہ ہوگا۔ آپ کو دلیل دے دوں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ماہ رمضان المبارک میں ان سیروں کی تلاوت کی جاتی ہے، شبہ قدر جب آتی ہے تو ان میں کچھ شب ایسی آتی ہے جس میں کچھ سوروں کا تلاوت کرنا مستحب، ہم پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہے کون کون سے سورے پڑھتے؟ بولیے، احسن، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان۔ اس میں جو سورہ عنکبوت ہے اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت، چپٹر 29، 29واں سورہ، آیت کا نشان 1، 2 اور 3، سنیے خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، دو آیت ہوئی، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب وہ اعلان کر لیں گے، کہہ دیں گے، زبان سے اقرار کریں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، ایمان کے بعد امتحان ہے، فقط زبانی ایمان کافی نہیں۔ خدا نے کہا کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان کا اعلان کرنے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے لوگ؟ وہم لا یفتنون، خدا کہتا ہے تیسری آیت، ولقد فتن الذین من قبلہم ولیعلمن الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، ہم نے آپ تو کیا، آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں سب کا امتحان لیا ہے، سب کا امتحان، کیوں امتحان لیا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے یہ صاف ہو جائے کہ تم میں سے سچے کون ہے اور جھوٹے کون ہے۔ آپ نے دیکھا، خداوند کریم نے بیان کر دیا کہ زندگی کا دار و مدار جو ہے یہ سچے اور جھوٹے کے درمیان ہوگا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے وعدے، ہم اپنے نعرے، ہم اپنے دعوے پہ سچے ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اور دیکھیے، آپ نے جہاں سچائی کی بات آئی وہاں خدا نے کس کا تذکرہ کیا؟ خداوند کریم نے، ولقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے سب کا امتحان لیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کہ سچائی تک جانے کے لیے ایک مرحلے سے بندہ گزرے گا، اور وہ مرحلہ جو ہے وہ مرحلہ امتحان ہے۔ یہ امتحان میں گزرنا، اس کو فتنہ کہتے ہیں، اور دوسری زبان میں، مطلب عربی یا قرآن کی زبان میں، اس کو ابتلا کہتے ہیں۔ ابتلا کا مطلب امتحان، جسے ہر بندے کو گزرنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اب چونکہ ابتلا اور امتحان سے گزرنا ہے، اور جب ابتلا کا لفظ آتا ہے تو ابتلا کے اندر ایک لفظ ہے، وہ ہے بلا۔ دیکھیے، زندگی میں سچائی، خدا نے کہا یہ تمہاری زندگی کا خلاصہ ہے، لیکن یہ سچائی کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے۔ وہ چیز اگر آ گئی تو ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ کامیابی۔ زندگی کے اندر اونچ نیچ بہت ہوتی رہتی ہے، اس کا سامنا کیسے کرنا ہوگا؟ خدا نے کہا ہم سب کا امتحان لیں گے، جب امتحان آئے گا، مصیبتیں آئے گی، بلا آئے گی، ابتلا آئے گا، ان سب کے سامنے خدا نے ہمارے سامنے ایک ہتھیار کو پیش کیا۔ ہم نے شاید اس وسیلے کو چھوٹا سمجھا ہے، ہمارے یہاں اس کو بہت چھوٹا مانا جاتا ہے، حالانکہ خداوند کریم نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو وسیلہ ہے، یہ جو صفت ہے، وہ بھی تمہیں فوز تک پہنچا دے گی۔ چار چیزیں بیان کی تھی، واپس دہرا دیتا ہوں جو ابھی دیر سے آئے ان کے لیے، خشیت پروردگار، اطاعت پروردگار، اللہ پہ ایمان اور سچائے. آج پانچویں چیز اعلان رب العزت ہوا، سورہ مؤمنون قرآن مجید کا 23واں سورہ، آیت کا نشان ہے 111، چپٹر 23 ورس نمبر 111. اعلان سنیے، اعلان رب العزت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون. آج میں نے ان لوگوں کو جزا اس لیے دی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں صبر سے کام لیا ہے، اور در حقیقت بے شک یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں. آج آ گئی پانچویں صفت، خداوند کریم نے فوز کا تذکرہ، کامیابی کا تذکرہ کہاں کیا؟ صبر کے ساتھ. لیکن صبر ہم نے بیان کیا تھا 2 سال پہلے نا، والصابرین والصابرات، صبر ہمارے لیے کمزوروں کی بات ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ، میں اگر آپ سے پوچھوں صبر کب آپ کرتے ہو، آپ کب کرتے ہو صبر اپنی زندگی میں؟ ہاں تکلیف آئے گی تب نا. اب دیکھیے تکلیف آئے گی، اس کا دوسرا لفظ ہوگا مصیبت. قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ وہ وہی جگہ ہے جہاں پر صبر کی بات آئی ہے. لیکن صبر ہے کیا؟ ہم نے کیا صبر کو کمزور کا کام سمجھا ہے؟ نہیں مسلمان، صبر کوئی الگ چیز ہے، ورنہ اللہ سبحان و تعالی صبر کرنے والے کو فائزون یا کامیاب لوگوں کی سند نہ دیتا. دیکھیے پروردگار عالم نے، انہوں نے صبر کی بات کی، تکلیف کی بات کی، مصیبت کی بات کی، یہ صبر کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا. آئیے قرآن مجید کی طرف. پروردگار عالم نے سورہ بقرہ، قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے سر؟ ہاں دوسرا سورہ ہے، 3 آیت کا تذکرہ کرتا ہوں، 155، 156، 157، چپٹر 2 ورس نمبر 155, 156, 157. اعلان رب العزت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی بات، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہم بے شک ضرور اور ضرور لوگوں کا امتحان لیں گے. اس کے بعد خدا نے نبی کو کیا حکم دیا؟ فبشر الصابرین، صبر کی بات ہوئی تھی نا، اے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کون صبر کرنے والے؟ جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر صبر کا مقام ہے. اور کوئی مقام ہے صبر کا؟ مصیبت، ابتلا، اور کب آپ لوگ صبر کی تلقین کرتے ہو ایک دوسرے کو؟ جی ہاں، شباش، غصہ، جھگڑے، آوازیں جب بلند ہوتی ہے، آستینیں جب اٹھتی ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ہم کہتے ہیں بھائی صبر کر لو. ہاں سوال یہ اٹھتا ہے، یا صحیح جگہ ہے یہ؟ تو ہمارے یہاں صبر مصیبت کے وقت، اور یہ بھی ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں صبر کی تلقین کی جاتی ہے. ابھی جو آیت پڑھی وہاں موت کا تذکرہ ہے ہی نہیں، لیکن چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جھگڑے کی بات، غصے کی بات، تب صبر کی تلقین ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں. اب دیکھیے خدا نے یہ بھی کہا ہے، موضوع ذہنوں سے ہٹنے نہ پائے، موضوع ہے کامیابی. خدا نے کہا اس دن میں ان کو جزا دوں گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا ہے. انہم ہم الفائزون، جنہوں نے صبر سے کام لیا وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہو گئے. یوم کی بات آئی تھی کل کی مجلس، آپ کو یاد ہے وہاں بھی خدا نے یوم کا تذکرہ کیا تھا، چپٹر 5 ورس نمبر 119، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو اپنی سچائی کام آئے گی. یہاں بھی خدا نے قیامت کے دن کی بات کی، کہا لوگوں کو اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں صبر کیا ہوگا. تو دوسرا مقام صبر کا، وہ بھی قرآن مجید میں ہے، وہ بھی قرآن مجید میں. آئیے قرآن کی طرف. پروردگار عالم نے سورہ انفال، قرآن مجید کا 8واں سورہ، آیت کا نشان ہے 46، چیپٹر 8 ورس نمبر 46، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑے مت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تم ناکامیاب ہوگے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری جو عزت ہے نا وہ چلی جائے گی، جھگڑے مت کرو، ٹھیک؟ تو آپ پوچھتے ہیں یہاں ہمارے بمبئی میں آپ کے یہاں جھگڑے ہوتے؟ ہوتے نا، اچھا ہوا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں نہیں ہوتے، ورنہ کل کی مجلس یاد دلاتا تیری سچائی کہاں گئی، تیری سچائی کہاں گئی، تو اپنے آپ کو حسین مظلوم کا عزادار کہتا ہے، مومن کہتا ہے، شیعہ اثناشری کہتا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے، تیری سچائی کہاں گئی؟ تو آپ نے الحمدللہ یہ تو کہہ دیا کہ جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک تو آپ سچے ہیں، اب دیکھنا اس کے بعد ہو سچے یا نہیں، کیوں؟ خدا نے کیا کہا؟ ولا تنازعوا، جھگڑے مت کرو، لیکن کہیں گے ہم جھگڑے ہو جاتے کرتے نہیں تو بچ گئے، جھگڑے کرتے نہیں لیکن ہو جاتے ہیں، تو خدا کہے گا چلو ٹھیک ہے بچ گئے. اس کے بعد خدا نے کہا اگر جھگڑے ہوئے نا تو ناکامیاب ہوگو، مطلب فوز کا الٹا، کامیابی نہیں ملے گی اور تمہاری جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب کیا کرے؟ جھگڑے ہم کرتے تو نہیں، جھگڑے کیا ہے، ایسا ہے، کیا ہے، جھگڑے کرتے ہیں یا ہو جاتے ہیں؟ دونوں ہیں. یہ سچ کہا. ایک صلوات پڑھے محمد جوار محمد پر. چلو ہو جاتے ہیں یا کرتے ہیں، اس کے بعد خدا نے کیا کہا ہے، واصبروا، صبر کر لو. کرتے ہیں، تو پھر میری سچائی کہاں؟ جھگڑے جہاں بھی ہو، مولوی اور عوام کا ہو، سیٹھ اور نوکر کا ہو، شوہر اور بیوی کا ہو، آپس میں رشتہ داروں کا ہو، جہاں بھی جھگڑا ہو، خداوند کریم نے کہا جھگڑے مت کرو، اگر ہو جاتے ہیں واصبروا، صبر کر لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے. لیکن صبر نہیں کر پاتے، ہم کو پتہ نہیں صبر کیا ہے. ہم نے آیت کون سی پڑھی تھی کہ ابتلا ہوگا مصیبت کے وقت، لیکن وہ آیتیں ہم نے مکمل نہیں کی. آئیے آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی 156 آیت اور اس کے بعد 157. خدا نے کیا کہا، پوری آیتیں پڑھتا ہوں. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ سب صبر کرنے والے لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ 157 آیت میں خدا نے کہا اولئک الذین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہ صبر کرنے والے جو لوگ ہیں نا اس کے اوپر ان کے پروردگار کی صلوات نازل ہوتی ہے، اور یہ صبر کرنے والے وہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پا گئے. مسلمان تو نے کبھی سوچا صلوات پڑھنے والا کون ہے؟ خدا. مومنوں کو کس کے لیے صلوات پڑھنے کا حکم دیا؟ نبی پاک اور آل نبی کے لیے. اب تو دیکھ، تو نبی تو نہیں ہو سکتا، اہل بیت کے خاندان کا فرد نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایک کام کرے گا کہ جو نبی کا حق ہے، آل نبی کا حق ہے، خدا کا حق ہے، خدا کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہے، وہ چیز تجھے مل جائے گی. کیا؟ خدا کی صلوات تجھ پہ نازل ہوگی اگر صبر کر لے گا. اگر صبر کر لے گا تو کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم. لیکن صبر، صبر ہم نے کمزوروں کا کام سمجھا ہے. کہ صبر کیا ہے؟ ہمارے یہاں گجراتی میں، آپ کے یہاں پتہ نہیں، منہاج بھائی تو ہے گجراتی، امیر بھائی بھی, یہ بھی ماشاء اللہ کرام الکاتبین, ایک یہاں رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ, ہاں صلو علی محمد وعلی محمد. مجھے پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ لفظ بولا جاتا ہو, معذرت کے ساتھ دنیا بھر ہماری مجلس سے جاتی ہے, لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک لفظ افریقہ میں بولا جاتا ہے, وہ ہے بائلا. بولتے آپ لوگ سو بائلو سے, مطلب کیا امیر بھائی؟ اگر بیوی کا ڈر نہ ہو تو بولیے نہیں. ہاں جوڑوں کا غلام بائلو, کب بولتے ہو آپ؟ مطلب ڈرپوک انسان نا, کمزور انسان. اور اس میں بائلو گجراتی میں اس لیے بولتے ہیں کہ بیچاری اپنی بیڑاؤں کی بات تھاتی ہوئے, એટલે સાવ બાયડી જેવો છે એમ, ડરપોક, માઝેરત કે સાથ. યે લફ્ઝ સબ્ર જો હે હમને ક્યા સમજા હે, કમઝોર લોગો કા કામ હે. હાલાકે મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલી સલામ ને ફરમાયા, મૌલા ને કહા અસબ્ર શુજાઅ, صبر شجاع, صبر جو ہے وہ ایک بہادری ہے, وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگوں کا کام نہیں. جو بہادر ہوتا ہے, جس کا سینے, جس کے سینے میں دم ہوتا ہے, وہ جا کے صبر کر سکتا ہے. کیا ہے صبر؟ مولا نے کہا شجاعت ہے. اور خدا نے یہی بات کی ہے. میں نے مولا کائنات کی حدیث کو پہلے اس لیے پڑھا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم علی والے ہیں, علی نے ہم کو سکھایا ہے کہ صبر بہادری کا کام ہے. لیکن علی نے سیکھا کہاں سے؟ خدا بندے کریم سے, کیونکہ خدا نے بھی یہ بیان کر لیا ہے کہ صبر جو ہے وہ کمزوروں کا کام نہیں, چھوٹے موٹے لوگوں کا کام نہیں. ہم نے صبر کو بہت چھوٹا سمجھا ہے, حالانکہ صبر کیا ہے؟ بہادری اور فوج تک لے جانے والی صفت ہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون, 23 3 1 1 1. صبر کیا ہے؟ یہ کامیاب لوگ ہے. صبر کامیابی کا ذریعہ ہے. آئیے قرآن مجید کی طرف. صبر کو ہمارے سامنے خدا بند کریم نے کیسے پیش کیا؟ ایک باپ ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, اور بار بار باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں دیتا ہے. کون ہے یہ؟ نہیں, احسنت, جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اعلان رب العزت ہوا جب تک 31 ورس نمبر 17 31واں سورہ آیت کا نشان ہے 17. اعلان ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بنیا اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور. اے میرے لال, نماز کو قائم کرو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, اور اس کے بعد تیری زندگی میں جو بھی مصیبتیں آئے, جس کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے, اس کے سامنے صبر کر بیٹا. ان ذالک من عزم الامور, یہ صبر کرنا جو ہے وہ مضبوط ارادے کی بات ہے. آپ نے دیکھا خدا نے صبر کو کیسے ہمارے سامنے پیش کیا, کا صبر جو ہے وہ کمزوروں کا کام نہیں, عزم الامور مضبوط ارادے کی بات ہے, تب جا کے صبر ہو سکے گا. ایک دوسری قرآن مجید کی آیت ہے, وہاں پر خدا نے اور زور لگایا, اور کیا کہا؟ سورہ شورا, قرآن مجید کا 42واں سورہ, آیت کا نشان ہے 43, چپٹر 42 ورس نمبر 43. خدا نے وہی شب, اب دیکھنا مجھے کہ آپ غور سے سنتے ہو یا نہیں. کیوں یہ سوال کر رہا ہوں, یہ سوال کیوں کر رہا ہوں کہ غور سے سنتے ہو یا نہیں؟ ہاں, کیونکہ پہلی مجلس غور سے سننے کا موضوع تھا. اب دیکھیے گا, غور سے سنیے گا, اب جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس میں فرق کچھ محسوس ہوتا ہے؟ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولمن صبر وغفار ان ذالک لمن عزم الامور. کچھ فرق محسوس ہوا؟ دونوں آیتیں ساتھ میں پڑھتا ہوں، پھر بتائیے گا دونوں میں فرق کیا ہے. پہلی آیت 31:17 سورہ لقمان کی، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ذالک من عزم الامور، اور یہ 42:43 والی آیت ان ذالک لمن عزم الامور. کیا ہے دونوں میں فرق؟ بولیے بولیے. واپس ورتے کوئی پرابلم نہیں، ہمارے پاس بہت وقت ہے. چینل وین والوں نے کہا ہے ڈیڑھ گھنٹہ پڑھو، تیار ہو؟ تیار ہے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اب غور سے سنیے گا، واپس دوسری تیسری چوتھی بار پڑھ رہا ہوں. خدا نے پہلی آیت میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ذالک من عزم الامور، دوسری آیت میں آیا ان ذالک لمن عزم الامور. کیا ہے فرق؟ شباش، لام سنائی دیا نا زیادہ کا. دونوں آیتیں ایک جیسی، لیکن دوسری آیت میں کیا ہے؟ لام زیادہ ہے. اس کو عربی میں لام التأکید کہتے ہیں، یعنی در حقیقت، در حقیقت انگلش میں انڈیڈ شورلی، در حقیقت صبر کرنا جو ہے وہ مضبوط ارادے کی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر لام التأکید کیوں آیا اور وہاں پر کیوں نہیں آیا تھا؟ کیونکہ آیت کی ابتدا میں خدا نے تأکید کی بات کی تھی اور کہا تھا ولمن صبر وغفر، ارے جس نے بھی صبر کیا اور معاف کر دیا تو وہ در حقیقت یہ صبر جو ہے وہ مضبوط ارادے کا کام ہے. صبر کے ساتھ معاف کر دینا. ہماری زندگیوں میں جب یہ موقع آتا ہے کسی کو معاف کرنے کا، کیا ہمارے پاس ایسا جگر ہے کہ بات کو صبر سے کام لے اور معاف کرنے پہ ہم تیار ہو جائے؟ میں اپنے آپ کو عزادار کہتا ہوں. کیا حور کا واقعہ نہیں ہمارے سامنے؟ مسلمان تیری سچائی کہاں گئی؟ تجھے کامیاب ہونا ہے، خدا نے کہا کامیابی تک اگر جانا ہے تو صبر کرنا پڑے گا، اور سچی کامیابی تب ہوگی کہ جے صبر کے ساتھ تو لوگوں کو معاف کرتا پھرے گا. لیکن یہ معاف نہیں کر پاتا میں، کیوں نہیں کر پاتا؟ کیا چکر ہے؟ کون سی چیز بیچ میں آتی ہے؟ ہاں ایگو آتا ہے نا. یہ ایگو کے لیے خدا نے دیکھیے کیا کہا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کا سورہ رعد، قرآن مجید کا 13واں سورہ، آیت کا نشان ہے 22، چپٹر 13 ورس نمبر 22. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، ارے جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی رضا مندی کے لیے صبر کیا. یعنی خدا بتا رہا ہے کہ صبر کرنا ہے، اس سے خدا راضی ہوتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جنہوں نے صبر سے کام لیا اپنے پروردگار کی رضا مندی کے لیے، اور اس کے بعد واقاموا الصلاۃ ومما رزقناہم والذین ينفقون فی السراء والضراء سرا وعلانیۃ، چھپکے بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، سب کے سامنے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ الذین یدرؤون بالحسنۃ السیئہ اولئک لہم عقب الدار. 13:22 وہ لوگ کہ جو خدا کے لیے صبر کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. کیوں؟ ان کے پاس ایک صفت ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کے سامنے اچھائی کو پیش کرتے ہیں، برائی کا جواب ہمیشہ اچھائی سے دیتے ہیں. یہ کون کر پائے گا؟ کون کر پائے گا؟ جس کے پاس صبر ہوگا. اگر صبر نہیں تو لوگوں کو معاف کرنا وہ میری طاقت سے باہر ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. سچائی کی بات کرنی تھی نا, میں کتنا سچا ہوں, میرے پروردگار کو مجھے ثابت کرنا ہے. ایک تو مجھے کامیابی چاہیے, دوسری جگہ مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں سچا ہوں. میں ایک آیت آپ کو دیتا ہوں, اس کے لیے اشرا چاہیے, اشرا. لیکن آپ کا بھروسہ کرتے ہوئے آیت پہ ایسے ہی سرسری گزر جاتا ہوں. گھر جا کے پڑھیے گا, یہ جو آیت ہے نا پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے, اور اس کے اندر خدا کا 15 حکم ہے یا احکام ہے. 15 حکم, 15 خدا نے دیا, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اس کے بعد خدا کہتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے لوگ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. آیت کا نشان ہے نا, باقی چپٹر 2 ورس نمبر 177 سورہ بقرہ دوسرا سورہ, اور آیت کا نشان ہے 177 احسنت. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم, صبر کوئی کمزوری کا نام نہیں, صبر بڑے بہادروں کا نام ہے. اس دین میں صبر ہر جگہ مجھے اس کی ضرورت ہے. کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد پر. تو صبر جو ہے وہ فوز کا راستہ ہے. فوز تک اگر جانا ہے, کامیابی تک اگر جانا ہے, تو ہمیں صبر کی ضرورت پڑے گی. اور ہم نے ثابت کر دیا کہ خدا نے بیان کیا صبر کمزوروں کا کام نہیں, صبر ایک مضبوط ارادہ ہے. اب دیکھیے اس آیت میں خدا نے کیا کہا تھا کہ ہمیشہ یہ کامیاب ہونے والے, اس لیے کامیاب اور اچھا ٹھکانہ اس کا ہے کیونکہ ہمیشہ برائی کے سامنے اچھائی سے برتتے ہیں. آپ کو یاد ہے 2-3 رات پہلے میں نے ایک بھجن پڑھا تھا آپ کے سامنے, جب ہاتھوں کی بات آئی تھی, پیروں کی بات آئی تھی. ہاں, یہ ہمارا ہندوستان ہے عزیز, ہندوستان ہمارا وطن ہے, ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے یہ موجود ہے, یہی بات ہمارے یہاں بھی ہے. وہ ہاتھ والی بات, پیر والی بات آپ کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے تھوڑا تھوڑا؟ ہاں, نہ جاؤں نہ جاؤں کمار گے کداپی, وچاری وچاری نے پگلا بھروں چھوں, کیوں ہوں مارا پربھو تھی ڈروں چھوں. گجراتی میں ہے بھجن, نہ جاؤں نہ جاؤں کمار گے کداپی, وچاری وچاری نے پگلا بھروں چھوں. یہ ایک مصرا تھا, اسی بھجن کا ایک دوسرا مصرا ہے, اس میں گجراتی یہ کبھی لکھنے والا کہتا ہے کہ یہ میرا رویہ ہے, میری زندگی کا دار و مدار یہ ہے. کیا کرے کوئی لاکھ برائی چھتا ہوں, کرے کوئی لاکھ برائی چھتا ہوں, برائی نہ بدلے بھلائی کروں چھوں. اچھائی اردو میں, بھلائی گجراتی میں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد جوارے محمد پر. کرے کوئی لاکھ برائی چھتا ہوں, برائی نہ بدلے بھلائی کروں چھوں. یہ کب ہوگا اے مسلمان؟ تو اپنے آپ میں تو دیکھ تو سچا کتنا ہے. صبر جو ہے, واپس بار بار کہے جا رہا ہوں, یہ کمزوروں کا کام نہیں ہے. ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے, اس کے دین نہیں ہے لیکن بات سمجھانی ہے, تیار رہیے. کہتے ہیں, کوئی واقعہ نہیں سچا, یا تو ہو بھی سکتا ہے, پہلے بات سوال سے شروع کرو. کہا جاتا ہے ایک آدمی سا تھا, میرے جیسا ایسے سفید بال, اوپر بھی ہے نا سفید بال, بڈھا سا تھوڑا تھا. تو اس کے پاس اپنی بیوی تھی, وہ بھی اس کے جیسی تھوڑی سی بڈھی تھی. اب پتہ نہیں اس کی لوٹری لگ گئی, اس کو ایک اور دوسری بیوی مل گئی جو جوان تھی. ہاں, بڈھے کے ساتھ کون شادی کرے گا، لیکن اس کو مل گئی. یہاں کوئی ہے جس کی دو بیوی ہو؟ سینا چاہیے دو بیوی کے لیے. تو کہا جاتا ہے اس آدمی کے دو بیوی تھی، ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن دونوں بیویوں نے ضد پکڑ لی. کیا ضد پکڑی؟ پہلی والی جو تھی، جو بوڑھی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو کچھ یوں لگتا ہے کہ آپ بہت جوان لگتے ہو، اس لیے تھوڑا اپنے آپ کو بوڑھا بناؤ، تو جب ہم باہر نکلے، گاڑی میں نکلے، ریسٹورنٹ میں جائے، تو ایسا لگے کہ ہم عمر لوگ ہیں. اور وہ جو نئی والی جوان تھی، اس نے ضد پکڑ لی کہ آپ تھوڑے بہت بوڑھے لگتے ہو، اس لیے آپ کو تھوڑا جوان ہونا پڑے گا، کیونکہ باہر جب نکلتے ہیں تو لوگوں کے تاننے، لوگوں کی نظریں جھکانی مجھے پڑتی ہے اپنی نظر، کہ بھائی آپ کا شوہر تو بہت بوڑھا ہے. اس لیے دونوں نے طے کیا، پہلی بیوی نے کہا کیونکہ میں بڑی ہوں تو رات کا حصہ میرے پاس گزارنے کا، اور پورے دن کا حصہ پہلی والی یا دوسری والی جو جوان تھی اس نے کہا میرے پاس گزارنے کا. اب یہ دونوں کے بیچ تھا. جب رات کو بوڑھی کے پاس آتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ آگوش میں سر رکھو میاں. وہ اپنا سر اس کی آگوش میں رکھتا تھا اور سر پہ جتنے کالے بال تھے وہ نکالتی تھی. کیوں؟ کہ اس کو چاہیے تھا کہ میرا شوہر تھوڑا برا لگے. صبح جب اٹھتا تھا تو پہلی یعنی مطلب دوسری جو جوان بیوی تھی اس کے پاس جاتا تھا، تو وہ بھی یہی کہتی تھی پیار و محبت سے، اپنا سر میرے زانو پہ رکھو، اور وہ اس کے سر سے جتنے سفید بال تھے وہ نکالتی تھی. یعنی صبح کو اس کے سفید بال قربان ہوتے تھے، رات کو وہاں پہنچتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ اس کے کالے بال قربان ہوتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس آدمی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گنجا ہو جائے گا نا، ٹکلا ہو جائے گا نا، حاجی شاید کہلائے گا نا، لیکن یہ برداشت کرنے کی بات تھی، صبر کرنے کی بات تھی، اس لیے اس میں طاقت تھی کہ دو بیوی کو رکھے. صبر جو ہے وہ کمزوروں کا کام نہیں، جس کے پاس جگر ہوتا ہے نا وہ صبر کر سکتا ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ صبر اگر کر پاؤ گے تو فائز ہو جاؤ گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، صبر کی جب بات آتی ہے، خدا نے کہا بہت بڑا فیصلہ ہے صبر. ان ذالک لمن عزم الامور، یہ معاف کر دینا. ہم کیا معاف کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے. ہمیں کامیابی چاہیے لیکن صبر نہیں کرنا، معاف نہیں کرنا. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کہا ہے اکبر وزر یوم القیامت عدم قبول العذر، سب سے بھاری وستو قیامت کے دن بندے کے اوپر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب کوئی معافی مانگنے آئے گا اور بندہ معاف نہیں کرے گا تو سب سے مہنگا قیامت کے دن بندے کو یہ پڑے گا. ہماری زندگیوں میں کتنے لوگ ہیں جو ہم سے معافی چاہتے ہیں، معافی مانگنے آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس صبر نہیں. اور خدا نے یہ بیان کر دیا ہے. آئیے قرآن مجید کی طرف، سورہ فصلت، قرآن مجید کا 41واں سورہ، آیت کا نشان ہے 34 اور 35. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ. اے لوگوں یاد رکھنا، نیکی اور برائی ایک برابر نہیں ہو سکتی. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اے مسلمان، حسنات نیکی کے کام اور برائی کے کام ایک برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کام کر. خدا کہہ رہا ہے ادفع بالتی ہی احسن، جب بھی تیرے سامنے برائی کی جائے، برائی کا جواب ہمیشہ اچھائی سے کر، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو تیرا دشمن ہوگا نا وہ بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ یہ سب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ ایک چیز کی کمی ہے۔ اس کے بعد آئیے، خداوند کریم 35ویں آیت میں بیان کرتا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو معاف کرے، یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آئے، یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے پاس صبر ہو۔ لیکن میرے پاس صبر ہے، مجھے کامیاب ہونا ہے۔ میں نے صبر کو کمزوری کو نشانی سمجھ لی ہے کہ اگر میں نے صبر کر لیا تو لوگوں کہیں کہ بائلا جی وہ چھ سائے۔ ہم آپ کو پتا ہے نا، میں بار بار کہ میں 10 زبانیں بولتا ہوں، میں 10 زبانیں، ہم مڈغاسکر والا ہوں میں، اور مڈغاسکر میں بہت سی زبانیں ہمارے پاس ہیں، اس میں سے ایک زبان ہے فرینچ۔ فرینچ جو ڈرپوک آدمی ہو نا، ڈرپوک، اس کو ہماری فرینچ زبان میں کہتے ہیں پل مویے۔ کیا؟ پل مویے، یعنی گیلا یا گیلی مرغی، گیلی مرغی، پل مویے۔ لیکن کون اپنے مسلز دکھاتا ہے مرغوں کے؟ یا خود مرغا جو ہوتا ہے نا، کتا ایسے میں ہوں میں ہوں میں ہوں، او کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو، کتا ہے وہ، مرغا ہے وہ۔ لیکن وہی مرغا جب بارش اس کے اوپر پڑتی ہے تو کیسا بن جاتا ہے؟ پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ مرغا ہے کہ مرغی ہے، اتنا ڈرپوک ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ یہی بات خدا نے کی ہے کہ اے لوگو، صبر کرنا جو ہے نا وہ بہادروں کا کام ہے، کمزور لوگوں کا کام نہیں۔ ہمارے یا جس نے بھی صبر کر لیا، جس نے بھی معاف کر دیا، جس نے بھی کہہ دیا جانے دو نا، کوئی بات نہیں، ہم نے کہا تیرے جیسا بزدل کوئی نہیں۔ ارے بھائی، خدا کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم نے کچھ اور سمجھا ہے، ہم نے ہماری سمجھ کو کچھ اور بنا لیا ہے کہ ہمارے یہاں جتنی طاقت برساو اتنے ہم کامیاب، اور خدا کے یہاں جتنا معاف کرو، جتنا صبر کرو، جتنا سہن کرو، وہ ہے کامیابی کا رستہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے وہ مولانا رومی کی کتھا سنائی تھی، یاد ہے منہاج بھائی؟ ایک تو مصیبت یہ ہے نا کہ بار بار پڑھنے کا شوق بھی ہوتا ہے، پھر لگتا ہے کہ یہ تو پڑھ چکا ہوں، لیکن کسی کو یاد رہے تو ہوئے نا۔ مولانا رومی کی ایک کہانی ہے فارسی کتابوں میں، میں پڑھوں گا تو یاد آ جائے گا شاید آپ کو۔ خدا کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا میں اپنے آپ کو بہادر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پورے مارکیٹ میں ڈھونڈا کہ کہیں سے کوئی نقاش مل جائے، ٹاٹو کرنے والا، ٹاٹو کہتے ہیں اس کو، ہاں، نقاش مل جائے۔ نقاش کے پاس گیا اور کہا میں چاہتا ہوں میرے بدن پہ شیر کا ایک ٹاٹو بنایا جائے، شیر کی ایک تصویر۔ یاد آ گیا واقعہ؟ نہیں آیا ابھی تک؟ چلے چلاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شیر کا، شیر کی ایک تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ اب نقاش جو ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے؟ سوئیاں ہوتی ہے اس کے پاس جو آدمی کو چبھتی ہے، تب جا کے ٹاٹو ہوتا ہے نا، یا کھال پہ، جلد پہ وہ مارتا ہے، تو اسے درد تو ہوگا انسان کو۔ اب نقاش نے کام شروع کیا، کہا بیٹھو یہاں، لیٹ جاؤ۔ اب نقاش نے اپنے جو بھی تھے وسائل ان کو ہاتھ میں لیا، چبھنے والی چیزیں جو ہوگو، اور اس نے تھوڑا بھی کام شروع کیا ہی نہیں تھا کہ اس آدمی کی چیخ نکل گئی۔ کہا بھائی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کو شیر چاہیے نا، میں شیر کا سر، اس کی تصویر بنا رہا ہوں۔ کہا نقاش ایسے کرو نا، سر مت کرو، اچھا ٹھیک ہے. اس نے واپس اپنی وہ لی, کیا کہتے سوئی, واپس کام شروع کیا, واپس چیخ نکلی, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ شیر آپ کو جو چاہیے اس کا پیٹ بنا رہا ہوں. کہا اس کو بھی چھوڑ دو نا. ٹھیک ہے, نقاش نے واپس اپنے ہتھیار کو لیا, کام شروع کرنا ہی چاہتا تھا, درد ہوا, چیخ نکلی تو کہنے لگا نقاش بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا شیر کی دوم بنا رہا ہوں. پچھلی گجراتی ماں کے, کہا یہ بھی چھوڑ دو نا. تو نقاش نے کہا بدبخت, اگر سہن کرنے کی طاقت نہیں, شیر جیسا جگر نہیں, تو شیر کی تصویر بنانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہو؟ نہ شیر کا سر چاہیے, نہ شیر کا پیٹ چاہیے, نہ شیر کی دم چاہیے. ارے خدا نے بھی ایسا شیر پیدا ہی نہیں کیا جس کا سر نہ ہو, پیٹ نہ ہو, دم نہ ہو. صبر نہیں, برداشت کی طاقت نہیں, اور کچھ بھی نہیں, اور اپنے آپ کو بڑے انسان پہلوان سمجھتے ہو. کامیابی چاہیے زندگی کے اندر, تو صبر اس جوہر کا نام ہے, اس نگینے کا نام ہے جس کے لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہا تھا الصبر شجاع. صبر جو ہے وہ بہادری ہے. اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ کامیابی. خدا نے کہہ دیا وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو صبر سے کام لیتے ہیں. اور ہمارے یہاں سب سے بڑی ضرورت صبر کے معاملے میں کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ہم معاف کرنا سیکھیں. لیکن یہ ہم سے ہوتا نہیں, ہمارے پاس یہ ایسا جگر نہیں. سب یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کو معاف کرے, لیکن خدا کہے گا تو میرے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اور یہاں آ کے میرے پاس آتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں. تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا تو ہی میرا بندہ ہے؟ سامنے والا کیا میرا بندہ نہیں؟ تو مجھے میرے بندے کو معاف کر کے دکھا, پھر میں دکھاتا ہوں کہ میں تجھے کیسے معاف کر دیتا ہوں. لیکن اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. معاشرے کے اندر اگر یہ صفت آ جائے, آپ کو پتا ہے دو سال پہلے یہ بھی پڑھا تھا, آپ کو بہت تعجب ہوگا, لیکن یہ ہے بات. جب میں نے پہلی بار بیان کی تھی تو لوگ حیران ہو گئے تھے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا, اور ابھی بھی دیکھ لیجیے, ابھی بھی آپ کہو گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تیار ہو جائیے, جگر چاہیے. چھٹے امام, امام جعفر الصادق علیہ السلام چھٹے امام کا ارشاد ہے, آپ نے کہا نحنو صبورن, نحنو صبورن, ہم بہت زیادہ صبر کرنے والی ہے. یہ کسی کا فون ہے, لے لیجئے, کوئی ارجنٹ ہوگا شاید, کوئی بات نہیں. صلی اللہ محمد وعلی محمد. نحنو صبورن, ہم اہل بیت بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں. ولیکن شیعتنا اصبر منا, لیکن ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں. آپ ہو, میں ہوں, کہیں غلطی نہیں ہو رہی میری؟ یہ چھٹی سرکار کیا کہہ رہی ہے؟ نحن صبورن, ہم زیادہ صبر کرنے والے ہیں. ولیکن شیعتنا اصبر منا, پوچھنے والا بھی حیران ہو گیا تھا جس نے پوچھا, کہا یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ لوگوں سے آگے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام کا جواب آیا, انا نصبر على ما نعلم وشیعتنا یصبرون على ما لا يعلمون, ہم جس چیز کو جانتے ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں. ہمارے شیعہ کو کچھ پتا بھی نہیں ہوتا, اس کا علم نہیں رکھتے, پھر بھی صبر کرتے ہیں. عزیزان محترم, ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. صبر کا مطلب بہادری ہے, کسی کمزور انسان کی صفت نہیں. زندگی کے اندر جہاں بھی جو بھی موڑ آئے, وہاں پہ انسان کو صبر سے کام لینے کا ہے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں کہ خاموشی اختیار کر کے ایک کونے میں بیٹھ جانے کا ہے. نہیں, خدا نے کیا کہا تھا, ان ذالک لمن عزم الامور, یا دوسری آیت یا پہلی آیت, ان ذالک من عزم الامور. صبر کرنا جو ہے وہ مضبوط ارادے کی بات ہے. ہمیں ہماری زندگی میں روزی, بیماری, باقی جتنے بھی مسائل ہماری زندگی کے ہیں, صبر نہیں کر پاتے. کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, ہاں, لوگوں سے دغا بازی سے کام لیتے ہیں. ہاں, ہماری گجراتی میں کئی مانسوں نے دھورا دیو سے تارا دکھاڑیے, دین کے اندر لوگوں کو ستارے دکھاتے. دین میں کبھی آپ نے ستارے دیکھے دیکھے کبھی؟ لیکن ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں, بڑے بڑے وعدے کر کے, جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے. صبر ہے ہی نہیں. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے مولا کائنات کا, وہ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے, پھر کسی کو کہتے ہیں کہ میری گھوڑے کی لگام اور گھوڑے کو رکھ دینا, ہاں, دو درہم کے دو دینار جو بھی ہے وہ وہاں سے بھیج جاتا ہے. پھر مولا کہتے ہیں تھوڑا صبر کر لیا ہوتا تو وہی دو ملتے حلال کے, لیکن حرام میں. یہ صبر, جو بھی مسائل ہے زندگی کے, چاہے نوکری کا, چاہے صحت کا, ہر معاملے میں صبر کی ضرورت ہے. لیکن صبر کیا ہے؟ بہادری. صبر کونے میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے کوشش, محنت, مضبوط ارادہ, خدا کا بھروسہ, اس کا نام ہے صبر. اور آج آج جس کا تذکرہ کرنا ہے, عادتاً رسمن جناب اون محمد کا تذکرہ کرتے ہیں نا. اور جناب اون محمد کی ماں کون ہے؟ جناب زینب علیہ السلام. علماء احسن, جس نے بھی جناب زینب علیہ السلام کی زیارت لکھی ہے, علماء نے مل کے, مفکرین نے مل کے, لوگوں نے مل کے, پڑھیے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب زینب علیہ السلام کی زیارت کے جملے یوں لوگوں نے درج کیے ہیں. السلام علیکی یا جبل الصبر, سلام ہو آپ پر بی بی, آپ کیا تھی؟ صبر کا پہاڑ. صبر کا پہاڑ کیوں؟ جناب زینب نے جو سہا ہے, کیا ہم مصائب میں نہیں سنتے؟ لیکن پھر بھی اتنی اٹل رہی, کیونکہ صبر جناب زینب کو جو تھا وہ بہادری کا صبر تھا. کیسی کیسی کیسے لمحے جناب زینب نے اپنی زندگی میں سہے ہیں. یہ وہی زینب ہے جس نے نانا رسول خدا کا داغ دیکھا, یہ وہی زینب ہے جس نے اماں فاطمہ کا داغ دیکھا, یہ وہی زینب ہے جس نے بابا کا داغ دیکھا. کیا نہیں دیکھا زینب نے؟ بابا کے سر پہ ضربت کے نشان دیکھا. کون ہے زینب؟ امام حسن مشتبہ کا جنازہ, کیسا جنازہ؟ جو تیروں کی بارش میں نکلا تھا, یہ بھی زینب نے دیکھا ہے. اس کے بعد زینب نے کیا نہیں دیکھا کہ اپنے ماجائے حسین کا جنازہ تیروں کے اوپر ہے, بے غسل و کفن, بے غور و کفن لاشا, گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا ہوا لاشا, گردن کٹتی ہوئی حسین مظلوم کی. یہ سب زینب نے دیکھا ہے. لیکن زینب کا صبر آپ دیکھ لیجئے. کہاں سے بات کو شروع کرو؟ زینب اتنی بہادر تھی کہ تاریخ نے ہمیں بتایا, یہ روایت ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام بیان کرتے, چوتھے امام بیان کرتے ہیں کہ شام غریبہ کی رات جب ہمارے خیموں کو آگ لگ چکی تھی, بس ایک ہی خیمہ باقی تھا, آدھی رات گزر گئی تھی, میں نے جب میری آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ خیمے کے باہر میری پھوپھی زینب بیٹھے ہوئے بیٹھی بیٹھی نماز شب پڑھ رہی ہے. جب پھوپھی نماز شب سے فارغ ہوئی تو میں نے پوچھا, پھوپھی اماں, میں نے آپ کو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، ماجرا کیا ہے پھوپھی اماں؟ تو جناب زینب نے جواب دیا، کہا بیٹا سجاد کیا کروں، تیری پھوپھی کے پیروں میں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ کھڑے کھڑے نماز کو انجام دے سکے، کتنی صابرہ تھی، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنے والی تھی کہ اتنی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، پھر بھی نماز شب، اور بھائی کی وصیت کو یہ زینب بھولتی نہیں، بھائی نے وصیت کی تھی، اسی زینب نے بھی اپنے دو اون و محمد لال کو بھی وصیت کی تھی۔ شب عاشور کی رات یہ جناب زینب اون و محمد کو بٹھا کر کہتی ہے، بیٹا کل شہادت کا دین ہے، میدان میں جا کے اپنی جانوں کو قربان کرنا، لیکن بیٹا خیال رہے میدان میں لڑتے لڑتے اگر نہر فرات تک پہنچ جاؤ نا تو بیٹا خیال رکھنا پانی کو ہاتھ مت لگانا، کیونکہ تمہارے مامو جان بھی پیاسے ہیں، مامو جان میدان میں آ جا کے شہیدوں کے لاشیں لیتے آئیں گے، اس لیے پانی کو ہاتھ مت لگانا۔ بس عزادارو یہ سب وصیتیں ہر خیموں میں ماؤں اپنے بچوں سے کر رہی ہے، جناب زینب نے اون و محمد کو بھی کی۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، جناب زینب بار بار کنیزوں سے پوچھتی ہے، میرے اون و محمد کا کیا ہوا، میرے اون و محمد کا کیا ہوا؟ بس ارباب ممبر بیان کرتے ہیں کہ اسی میدان کربلا میں ایک ہوا کا جھونکا ایسے آیا کہ زینب کے خیمے کا جو پردہ تھا نا وہ ہٹا، جناب زینب کی نظر اپنے دونوں لال اون و محمد پہ پڑی، حیران ہو گئی یہ کیا ماجرا ہے، اب تک میرے اون و محمد زندہ ہے؟ کسی کو بلایا، کہا دونوں میرے لال کو بلاؤ، دونوں شہزادے خیمے کے اندر آئے، اور ماں زینب نے کہا بیٹا اب تک میدان میں کیوں نہیں گئے؟ کہا اما کیا کرے، صبح سے مامو کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، مامو کو کہہ رہے مامو جان میدان میں جانے کی اجازت دے دو، لیکن مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ عزادارو یا سفارش کی بات آئی، کئی روایت ہے، سفارش کام آ گئی، حسین مطلوب آمادہ ہو گئے کہ اون و محمد کو میدان میں بھیج دیا جائے۔ عزادارو یہ دونوں بچے میدان میں گئے، یہ کون ہے؟ علی کے نواسے ہیں، جعفر تیار کے پوتے ہیں، بہت بہادری سے جنگ کی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، ظالموں نے طے کیا کہ گھوڑوں کو دوڑائے جائے، ایک مقام آیا، دونوں بچوں نے مامو کو بلایا، خیمے سے دو نفر نکلے، ایک حسین مظلوم، ایک حضرت عباس، دونوں بچے کے لاشوں کو خیمے کی طرف لاتے تھے، لیکن ماجرا کیا ہے؟ اب تک جب بھی کسی کا لاشا آتا تھا نا، جناب زینب آتی تھی۔ آپ نے کیا مصائب میں نہیں سنا کہ جناب زینب کی چادر لال ہو گئی تھی؟ ارے کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ جب بھی شہید کا لاشا آتا تھا حسین کی مدد کرنے کے لیے، ماجائی زینب آتی تھی، لیکن اس دفعہ زینب نہیں آئی۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ زینب کیوں نہیں آئی ہوگی، میں کہتا ہوں ارے شاید زینب کو پتا تھا کہ جب ماجایا حسین میرے بچوں کو واپس لائے گا، اگر میں سامنے آ گئی حسین کی ہمت ٹوٹ جائے گی، آئے میری بہن نے اپنی کمائی اللہ کے راہ میں دے دی۔ ہاں عزادارو بننے دونوں بچوں کا لاشا آ گیا، زینب نے گریا نہیں کیا، زینب نے گریا یوں کہیے اس صبر جبل کا صبر کب ٹوٹا، دو مقام تاریخ نے لکھے ہیں، ایک قید خانے میں جب رہائی کا دن آیا نا، اور جب شہیدوں کے سر آنے لگے، ارے ایک تشت میں دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، کسی شامی بی بی نے کہا ارے لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں، زینب نے سنا کہا بی بیوں ان بچوں کی غریب ماں میں ہوں، یہ زینب کا پہلا مقام تھا، اس کے بعد زینب رہا ہو کے نانا کے وطن میں واپس گئی، اور جب اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں اونو محمد کی نشانیاں دیکھ کے زمین پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اے اونو محمد، ماں کو معاف کر دینا، ماں نے آپ کے غم کا حق ادا نہیں کی، اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، انا لله وانا اليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لامره ما تم حسين.